Niin, semmosissa piireissä, että ei yksinkertaisesti ole varaa mokata itseään tietämättömyyden takia. No, tuleeks niitä sanoja vai ei? Jos mä oisin muija, mä oisin pihtari, entinen autokoulu opettaja liftarin. Mä en tiedä mitä maailmat missasin, kun haluu duunaa litsaril hitsarin. Haluu tehdä lemme musaa kuin fiftaril. Jokaisella on tikkari, lollipop, lollipop, no oliko Mika Salo, onko John Lennon, mut joko Ono on Noriko. Mun lätkä jengissä on parikyt Hansoni ja maaliseri ja Häkkinen muistuttaa Marilyn Mansoni. Kaks marjaa, saat valita, tuper rapinat tai uke tarinat. Mun filosofia on ku kraalin malja, puinen kippo kädes landraa maailmalla. Mä haluun tää mun sedäs denoni. Mä haluun ettei kukaan kuuntele teräsbetonii. Mä haluisin kloonata itteeni ja laittaa sitä, fiilistellä miltä tuntuu olla minä. Mä haluisin olla intiaani, himo nitkuis, kun ei pääse rinkii bladii. Hei, mä haluisin haistani pahalle, kun mä astun pankkiin, mun ei tarvi sanoa antakaa rahanne. Mä haluisin olla enemmän pähkinöis kuin oravaat, ydinpommin jälkeen lähiössä on minä ja torrakat. Mä haluisin olla Hitleri, juutalaisten seas jahtaa itteeni. Mä haluisin astua ex-hollilla nokioille, sun syntymäpäivän soittaa mollia tosikoille. Mä haluisin, et mun parkissa olis Audi ja naapurin vielä parempi auto ja Parkinsonin tauti. Mä haluisin, et sä kevennät helyis, kun sä haluisit, et sä myisit enemmän levyis. Mä haluisin olla päivä ilma, selipaatis täytellä vaikka päiväkirjaa. Mä haluisin, et te ootte hiljaa, kun munkaan puhutaan kilpaa. Mä haluisin nähdä paljasta pintaa, olla kinta vaikkei siinä on mitään virkaa. Mä haluisin olla virkailija, pölli irtaimia ja olla kirjailija. Mä haluun kukituksen kilon punituksel, juhli itteeni ilo tulituksel. Mä haluun huvi purre, puhu epäselvii, mist tuli murre. Mä haluun bamlaa vaikka asun Vantaal, en tiedä bändis mitään mut haluun jammaa. Haluisin öljylampuun hankaa, kolme toivon musta vaihtaa vaikka S-arpaa. Mä haluisin, et kaikki mihin mä koskee on kultaa, ja kaikki ihmiset ois mulle henkilökuntaa. Ja jos joku kysyy et kummankaan, mulla on aina varaa vastaa, ei kummankaakaan. Mä haluisin olla rikas, köyhän miehen mielentilas, leikki välin mielen vikast. Mä haluisin, et mun jutulle naureta, lähettää ylimielisiä terveisiä tutulle kauempaa. Mä haluisin olla komei, nopei, vastaan no ei, tai no okei. Ja kaikki myötäilee päät vaan nyökkää, voisin mielistelijöil mun ylitöit työtää. Mä haluisin, et sä oot mun edes polvilas, nostaa sut sun suvun edes suoraan sun korvistas. Mä haluisin vaan nöyryttää, löylyttää, sun kirjat höyryttää. Mä haluun, et Tampere ja Turku on mukan, kädet ylös äänestitte just purkuluvan. Mä haluisin olla jumala, kaikki valtias, vittuisi uskovaisille pitämällä sarvia. Mä haluisin, et jukeboxeissa on siellä tuotanto ja vihamiesten päivä liputetaan lippu puoltankoon. Mä haluisin olla niin lihava, et joka ikinen ostos on koko luokaltaan vähintään tilavaa. Mä haluisin, et mulla olisi ilmalaivaa, mikä on täytetty mun ilman vaivaalla. Mä haluisin olla hyvä laulaja ja hyvä naisis, sain keikan mummo hautajaisist. Boy. Sinä sitten Uuno rummutat kyllä kuule helvetin kovaa ja hyvin. No joo. Moi. Moi. Underground huvina. Kyllä. Milläs aloitettiin? UGL:llähän me aloitettiin ja se oli haluamassa hirveästi kaikkea. Kyllä. Oi vittu tuolta. Ruuvi pudonnut. Niin. Kyllä, selkävammaiselle mitä parhaita kuin tämmöinen kuin kamikaze tuoli. Pitää vaihtaa tuoli, mutta sitä ennen kuin laitetaan seuraava biisi. Joo. Joo, tuota. Joo, niin siis se oli Hugeäli, haluaisin. Mm. Ja seuraava kappale on sitten Willie Colonet, Ruben Blades, vuodelta 78 Siembra-levyltä. Toi on niinku avauskappale, Plastiko. Mm. Että näin okay. Se menee. Jep. Thank you. era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro bel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Allí regresaremos, como dice la canción. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, vaya, pero nunca el a buscar. Panamá, presente. Puerto Rico, presente. México, presente. Venezuela, presente. Perú, presente. República Dominicana, presente. Cuba, presente. Costa Rica, presente. Colombia, presente. Honduras, presente. Ecuador, presente. Bolivia, presente. Argentina. Sonny called it to freedom, Mary said it's a hope. Is there any reason why I'm growing old? What's happened to your face? What's happened to your soul? Oh Lord, why does it take so long? Higher side, lower side, it's all the same. I was there, I remember. We shall return, that's for sure. Lovers rendezvous. There's no easy way out. There's no easy way out. Side, lower side, higher side, lower side. You walk through me, I feel the way the wind blows. We've ever been before me, the night's inside you. What's the way the sun sets, burning on like you? I walk this life, here comes the great divine. There's no need for what's been done, there's enough for everyone. Suddenly I find the truth, all the signs and you. Hide on lovers rendezvous, the time of self be true. Follow your dreams, not your shoes, not your shoes. Feel the way the wind blows. We've ever been before me. The night's inside you. You walk through me. I feel the way the wind blows. We've ever been before me. The night's inside you. What's the way the sun sets, burning on like you? I walk this light. Here comes the great divine. What's the way the sun sets, burning on like you? I walk this line, here comes the great divine. Here comes the great divine. Jep, jep. Siinä meille esiintyi Joensuu Riihimäki kappaleellaan The Great Divide. Juu, selvä. Joo. Joo. Joo. Lähtee hienosti käyntiin. Erittäin hienosti. Jotenkin tuntui, ettei nuo aivot ehtinyt herää missään vaiheessa. Haastateltu meidän tuli melkein. Melkein. No, se läheltä on piti. Joo. Vielä eiliseen saakka näytti siltä, että on tulossa. No, mutta onneksi ei ehditty hehkuttelua. Tolpan kautta ohi. Jep, mutta ehditty hehkuttella aiemmassa lähetyksessä. Ei niin, mutta tämä on mun mielestä vielä fiksumpaa hehkutella jälkikäteen, että eipäs vittu tullutkaan. Hei. Niin, eikä kerrota kuka. Ei niin. Niin. No mutta, seuraavaksi meille tulee esiintymään sitten Minutemen. Okei. Okay. Juu, vuonna 84 ilmestyneeltä levyltään Double Nickel on the Dime. Jotain 22. biisi siitä kyseisiltä levyltä, My Heart and the Real World. So my soul collapsed into a big ill wad. Some big thunder law forces me to eat shit. And if I was a word, could my letters number 100 more likely coarse and guttural one syllable Anglo-Saxon? El niin. Mitchell's Affair ja Clatchers of Ice. Kuulosti ihan joltain leffamusalta. No itse asiassa oli tällä levyllä tommonen orkesteri tulkitsee noita vanhoja Wu-Tangin biisejä. Ah. Joo. Joo. Se meni sinne ja seuraavaksi meille esiintyy Neu vuodelta 1907. Kuka? Neu ja huutomerkki perään. Aina sitten tiedän. Juu, heti. Kyllä, kyllä. Levyltään Neu huutomerkki ja 75. Siitä sitten neljäs kappale, Hero. Onko siinä huutomerkki? Ei. Okei. Well, that ought to hold the little bastards. Juu, sinne meni se. Joo, näin kuulimme. Yhdellä raidalla kaksi kappaletta. Niin, kaksi yhden hinnalla. Lapsensa. Tämä oli tommoin Herbalizerin hetkonen. Solid Steel. Näyttäkin eri artistit tämmöisiä. Olisiko näitä mixteippejä? No varmaan. Joo. Joo. Tässä oli tota levyn vika biisi. Siinä oli Time Zone mukanaan John Lydon, a.k.a. Rotten ja kappaleillaan World Destruction. Aha. Mitä? Joo, joo, World Destruction oli vaan pelkästään biisin nimi. Ja sitten oli Herbalizerin tota, Missing Suitcase. Joo, no toihan kesti melkein yhtä pitkään kuin biisi. Toi niin. Selostus siitä. Ei kyllä. Siinä. No, mutta meillä on kato aikaa nyt. Joo. En mä tiennytkään, että meistä tuli puheohjelma. No, kai välillä voi jotain sanoakin. Joo. Sanotaan nyt seuraavaa sitten tässä. Steve Ray Vaughan tulee nyt sitten meille näyttämään, kuinka sitä kitaraa soitettiin aikana. Joo, ja kappaleella Couldn't Stand the Weather. Näin, että naa. Can't stand. Couldn't. Couldn't. Couldn't. Siinä on se saatana D välissä. Vittu sun kanssa. We'll be right back. that before? Yeah. You know what? It's easy to talk about the fucking underground, you know? It's like, everybody goes like, hey, it's about unity. I tell you what, we said that fucking 20 years ago, and nobody wants to listen. You know what, after 20 years, I know that we're fucking right, back then and now. Cause back then, we were the underground, and right now, we are the underground. Alright, so don't hesitate to sing along. Sini. Kyllä. Ja Communication Breakdown, joka ilmeisesti tuli jo kappaleen aikana selväksi. Kyllä. Mä ja live-veto oli, joka myös tuli tarkkaavaisimmalle kuulijoille. Vittu, mä saas puhua aina. Nonni. Mutta eihän tässä ole enää kuitenkaan 3 tuntia. Jep. Joo. Joo, seuraava ei ole kyllä sitten live. Joo, se oli jossain päin Saksaa, sen verran tarkennan vielä. Että joo.

no. Niinpä, joo. niin. Saikohan tuo kaveri Yrjöämpäri, se kuulosti ihan siltä, että se tarttee sitä. No, en tiedä. No, mutta, mikä se nyt oli sitten siellä yrisemässä? Se oli kannabiskorpsi. Se, no niin. Ja se 420. Crusade. Joo. Okei. Seuraava Speedboat niminen biisi, ja sen meille esittää Lloyd Cole and the Commotions. Kuka se on? No, se on Lloyd Cole ja bändinsä. No niin, anna palaa. Surf in my eye, it was much more. cruel thing. It's a sense of domination work together, hand in hand. Well, the answer is right before our eyes. How could we let ourselves become so fucking blind to the need for commitment to the fraction? We cut our throats when we live without respect for our minds. It's coming around. All our excuses are just contingent. Forced into our minds, pressed on long enough that we've turned away from all rationality. The slaughter of the innocent goes unmentioned, while murders can end every day. Screams of the tortured are ignored, or accepted, never questioned. It's just how we're living this world. Face the truth! Man cannot leave the web of life, he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself! A violent hand has assumed control to satisfy demand, providing us with what we're made to think we need to survive. And while we thrive on ignorance, indifference, the blood flows. We've got to make the choice to realize these lies mean so much more. Break out of the cycle. In the midst of chaos, we have no explanation. And exploitation with no consideration is our crime. The age of progress and unrestrained investment. We demand respect for those all other new to leave behind. Sinne meni. Niin menikin. No se oli Trial, kappale One Cycle of Cruelty. No joo. No joopa joo. No joopa joo. Eipä siihen mitään muuta lisättävää ole. Ei. Eipä juuri seuraava kappaleeseen pahemmin ole lisättävää. No ei accept. Sitten lisätä. Ei lisätä, ei. Se on aksepti. Vuoden 1985 levyltään Metal Heart. Neljäs biisi, Wrong is Right. No jaha. Näin on. Wrong is right! sellainen homma? Juu. Tiedän, meille esiintyi Baratrum kappaleella On the Dark River Bank. No, täytyy sanoa, että hyvin vastas kyllä. Kappaleen tunnelmaa se nimikin. Joo. Kyllä, kyllä. Nyt vaihdetaan tunnelmaa, ettei mene tapetit pilalle. Joo, Jamrock Y. Vuodelta 1993. Emir Gension Planet Earth-levyltä. Music of the Wind-niminen kappale. Menee näin. Thank you. Calling, shaking my head. Siinä tunnelmoi P205-niminen yhtye vuodelta 1972 ja bändin nimeä kantavalta levyltä. Juu, ja se oli viides biisi siitä, I Didn't Care. En minäkään. Niin, mutta sitten. Mutta sitten. Niinpä niin. Mennäänkö 60-luvun puolelle kuules? Jaha. The Kinks levyltään Face to Face ja tota jengi huutaa. Juu. Se on hyvä. Pauhaa. Joo. No laita The Kinks pauhaamaan. Kyllä, mutta minkä biisi? Get Back in Line. Selvä. Facing the world ain't easy when there isn't anything going. Standing at the corner waiting, watching time go by. Will I go to work today, or shall I bide my time? 'Cause when I see I'm Pennywise, Come Out Fighting. Olen saanut tämän levyn edes menneeltä kaverilta. No en mä sitä siltä saanut kyllä, koska se oli jo kuollut. No mutta kuitenkin. Se pikkuproidet. Ja hei oikeasti turvaa muistaen, niin totta toi biisi sopi hyvin meille. Joo. Me eläli. Vitsikästä aina. Mutta ei se mitään, hei. Niin. Sitten nykypäivää ja niin, siihen sopii seuraava bändin nimi ainakin, eli Heart Ages. Ja Built for Speed on biisin nimi. Se nyt ei sovi ehkä tähän. Se on muuten Stray Catsin yhden levynkin nimi. Mä veikkaan, että se on aika monenkin muun biisin nimi. Kyllä. Tässä mennään vähän niin kuin skede-pohjalta. No niin, kuunnellaan skedeilyä. Joo. Thank you. Femmes. Violent Femmes siis, ja saman nimiseltä levyltä. Ja toihan ihan huijausta, ei siinä ollut naisia tuossa bändissä. Joo, kappaleellaan Please Do Not Go. Se on siis vuodelta 1982. Sellaista. Sitten. Joo, mennään Ysärin loppuun. Ja täysin toisenlaiseen musiikkiin. Vuoro on Ronnie Size kappaleellaan Switchblade. Okei. Switchblade. Double side dolphin. No. Tell me what to score. From the back. Contemplate. I think I may take it through the edge of the ring. I think I may add a little flame to the spark. I think I may twist around from light up to dark. I think I may see shoes outside. See that roughneck ride. See that beat coming down. See that effervescent sound. See that flow go through. See that time is due. See the glass of this brew. See my whole damn crew. See that curve coming in. See the tone of discipline. See the action is taken. See the rules that we're breaking. See the whole damn globe. See the full cycle mode. See the terror mission. See the future flex position. See the pages are turning. And the masses are learning. And the style is displayed. And the path that is laid. And the route that we choose. And the tools that we use. See the final result. See a crowd with no fault. See the got shot back on the attack. Ready for beat, ready for shot, ready for this, that. Move in time, bust it live. I'ma bring down, bust back sound. Yeah, come and get it, you can bet it that it won't be easy. The closer that you get to target, it's the more you'll please me. It's time for you to face it, this sport's far from basic. I wanna see if you can hold it when we turn and keep the levels intact, and the inputs all stacked, and the temperature fat, and the system on track. Lay it under my feet, pour the measures I need. Take it right to the peak, make it clear when I speak. So the all can be heard, every line, every word. Every track, every channel, lay it panel to panel. Let it burn when it spins, fill it right to the brim. Let it flood the arena, make it hot like a fever. That a doctor can't cure, and a boxer can't floor. And a watch can't time, recognize that it's prime. Keep your eyes on the side, there's so much you can find. If you just look around, study up, study down. Study words, study verse, study stars and disperse. Read it cover to cover, comb it more than just thorough. From the top to the bottom, raise your hand when you spot them. Then we know that you've got it. Reset. So we all can proceed, nothing left but achieve. What I came here to do, hurt the globe and that's true. Hit the cities right through. Don't move. Don't move. Spit the planet in two, hit the cities right through. If I feel like bringing thunder, then that's just what I'll do. Make it rain from above, make it pour on the set. Till every spark and every leaf becomes so dangerously wet. It's time. Take it to the edge of the break. I may smash it all around all the way. I may bust it in a way it's never done. Style, blaze it like you ever, whenever. I may hold up in the studios today. I may kick it back and roll out the way. I may hold it and just take a command. I may bust it so you can't understand. I think I may. Muses oli tuo äskeinen? Enpä ole Moisesta orkesterista ennen kuullutkaan. No niin, eihän se nyt niin maailman tunnetuin lienekään noin yleensä ottaen. Kyllä, Veikka, että on 3 minuutin päästä olen unohtanut se bändin nime. Kyllä, ja levyn nimi, joka kantaa myös bändin nimeä. Niin senkin se auttaa vähän. Joo. Joo, tuo oli vuodelta 1986 tosiaan, ja levyltä 7. kappale, Fear. Jep. Joo, se oli pakko valita sen takia, kun se oli niin helppo lausua. Hyvä taktiikka. Kyllä. Useasti tässä ohjelmassa käytetty. Todellakin. Ja toi... niin hyvä biisi on, mutta vittu, tämä on helppo spiikata. Jep. Seuraava sitten. Lisää juonipaljastuksia tuonnempana. Kyllä. Joo, tai no yksi juonipaljastus, eri seuraava kappale. Niin, tota... Tämä on Speak Easyn tuottajalevyltä, ja tällä kappaleella on räppäilemässä Konna, Shaka, Adebisi ja Jontti. No niin. Ja biisihän on nimeltään tähän asti opittua 2012. Aa, eikö te ollut muuten Adebisi ja Konnan levyllä muistaakseni tuo biisi? Taisi olla, joo. Joo, mulla on vähän. Mutta tämä oli niin kuin, no, tuottajalevylle tehty eri versio. Näin on erikoisversio jopa. No mutta, ei pidetä hulluja jännityksessä. Räkänokasta asti ollaan edelleenkin opissamis, eli vuodet lasketaan silmäluvuist nopissamis. Kertotaulut omaksutaan poistamalla pilvejä, skeken myötä kasvaa psykopaatin piirteen. Kisa kohti monttuu, valo pysyy vihreän, ei naure tuo vuosi, on läpät jäänyt sikseen. Aika chika peiliin ja yhdistellä pisteet, rosiksesta toiseen, loputonta rundi. Seuraa matkaseli ikkunasta maantiedon tunti, kahlittuna penkkiin, tutustutaan kuntiin. Mitä kemiasta on opittu, on jemmattuna punttiin, kirjoitukset taidoharjoitukset. Harjoittaminen on laitonta, kuvataidetaidot timettiin jo äidin maidosta. Selvitty painoista, vuosista, laihoista, opittu on harvoilta, kavereilta vanhoit. Jos oli sitten hengissä, ois kaikki sen arvosta. Se on aikuinen äijä, joka tsekkaa peilis takas. Tähän ikään opittu, et saa eilis takas. Krevi, teinin rakas, oli selkeästi monille vähän niinku sijaiskoti, vähän niinku perhekorvike. Yhdessä opittu, kasvettu, nokittu, riitannut tuilla ja aamu sovittu. Tossa tähän ikä tajuttu, et kaikki ei voi antaa anteeksi eikä unohtaa. Jos lähtee seuraamaan, kadottaa itsensä, ja jos lähtee etsiä itsensä, niin eksyy muist. Mut ottamat etäisyyttä ei pysty hahmottaa, ja silloin et tunnista metsää puist. La familia, 99.07 pysyy muistos niinku Samppa, Toni, Massa ja Leiska. Tähän asti opittuna ei siis yhtä mitään, ei koulussakaan käyty eikä tehty mitä pitää. Elämäkoulu opeteltiin aika viettämällä, nuoren vetä kuasi ja kaupo kiertämällä. Enemmän siis opittiin hengamaan kadulla, tuntui niin hyvät olla kukon tunki olla. Jälkeen jäi vaan koluttui puistoi, vittu hyvin frendei ja vittu hyvin muistoi. Tuplainen öikät mitä lasket no paasta, sama verran fepse pyöri tässä sopassa. Pätemisen tarpeen olles noin suuri on selvää, et poliisin koulussa on sun juuret. Suuret suunnitelma sulke suuni ei siis vittu natsannu. Yritys loppu lyhyen ku ette enää jaksannu. Yritys hyvä ei loppu asti riitä, EOC kuittaa ja kiittää. Opiskeltu kartsalla, kaikenlaista. Opiskeltu kujalla transmissio radalta. Koulussa ei oikein opittu ollenkaan, paitsi karsastaa sikakyttiä muut kamalaa. Koti invasio nuuri, pulpetti suttu. Kesken vittu luureis huttu liian luja. Oltiin lunkein naapuruston naamoin. Karskimmat lämpäs kunkkuu, karhu kaadoin. Kelosi ettei navise pitää ottaa homma haltuun. Kekkaat tekemis mist herru akuutti arvostus. Sitä ne muksut luulee olevansa kovin vailla. Nöyryys on vahvaa, mitä sitä kunnioituksella? Ego erottaa ihmiset mystisestä suuresta. Kertaava oppimani, vaikka toi kuulostaa oudolta. Joskus kuolet kävelee, onni suosi varasta. Spottasi elinkin yhden, ja se on parasta. On. Nightingale, sing us a song. of a love that once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for an answer to a question I can't ask? I don't know which way the feather falls, if I should blow it to the left. Nightingale, sing us a song of a love that once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? All the voices that I spin around me, trying to tell me what to say. Can take me away. Sillä lailla sinne hiipui Nora Jonesin kappale Nightingale vuonna 2002 julkaistulta levyltä Come Away With Me. Joo. Nyt ei tullut semmoista niin kuin tuossa aiemmin pari kappaleen kohdalla, että kuulostaa ihan tolta ja toi kuulostaa tolta. Ja, no mutta toi oli Nora Jones ja se kuulosti Nora Jonesilta. Kyllä Konnakin kuulosti ihan Konnalta ja Saka Sakalta ja Adebisilta ja niin edelleen. Jontte kuulosti vielä enemmän Jontilta. No se kuulostaa aina Jontilta. No mikäs mut toi? Joo. Niin. Seuraavaksi vuoro on The Alcoholics kappaleella on Hangover. Jaa. Tokalt levyltään. Juu. Alkaa hyvä. Yeah, it's magic. hit him. This is vicious bitches, which is what I'm about. Lyrics defy physics, so niggas look out. The 45's broke the fame for your mouth. You can't deny my wishes, ambitious nigga, nah, never, am I fictitious? See, I'm Eddie Murphy raw, no tight ass riches. See, these haters throw salt, yes, they superstitious. When it rains, it pours, yeah, I know the saying, fella. So like Morton Salt, I brought an umbrella. Gotta turn any mad dog into an old yell. I call a Magnum P.I. like to the time selling. Nigga, this is real life, use a movie trailer. If this the Matrix, I'm the glitch. Got the licks in this bitch, stylistics, got the bitches taking flicks. This that next level shit, good looking, he swift. I'm trying to take a piss, get off my dick. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Pop the pop till we all pass out. Sip the stuff till we all pass out. Break it up till we all pass out. Beat it up till we all pass out. J-Lo flow like artery with the West Coast artists. These devils wanna kill me, but they don't wanna martyr me. I spit philosophy with maximum velocity. Relaxing at the Odyssey, I put it in the air like apostrophe. I'm living out the prophecy. The nickel win the game like Monopoly. Anything less is atrocity. Cats get killed, but not from curiosity. Got something to make them back off of me. Knick-knack, paddywhack, give a dog a drink. Fuck with me, I have you earling in the sink. I'm the type of nigga who be like, fuck your couch, while I roll up your cushion, drink your Guinness stout. Here's a little mischief, stylistic and bishop. We too tight to make you go back home and switch up. You need a better show, I think you better let it go. It's hard for a pimp, but I got hustle and flow. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Pop the pop till we all pass out. Sip the stuff till we all pass out. Break it up till we all pass out. Beat it up till we all pass out. Money or the wake a cash ride on the beat. That got the bitches in the party feeling light on their feet. I take freaks and then I push them to the point of insanity. Cause I've been rocking mic since Prince was fucking Vanity. They bleeping on my cuss words. My kids never see, they think I'm cleaner than the suburb. Busting is my life and you know I can't quit it. I try to pass the torch and Styles lit a blunt with it. Tripping, liquid, Bishop Lamont. All we hear around here is niggas bitching a lot. I show up to blow up cause my crowd is wild. Put 100 fucking thou on my homeboy. Stylistic, liquid, alcoholics and anonymous. Tripping, pissing on all your city monuments. Hitting chickens from all the different continents. Getting lifted, crime we call it condiments. Niggas that I'm with is young, black and prominent. Gun pack and dominant, we won with the ambience. Wolfpack rush, better run like you're Donovan. And niggas will crack your head like they tryna cook omelets. Dressed in all black, everybody looks anonymous. Back of the Cadillac is all packed with my conglomerate. Automatic strap, clack, clack, and stop promising. Sit back, relax, sip yak without vomiting. Matter of fact, I rap and act like Solomon. A cat in a hat got a rat, she's swallowing. I'm an anomaly, G, and I solemnly swear to be Steve. Just skis and a Bahama breeze. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Pop the pop till we all pass out. Sip the stuff till we all pass out. Break it up till we all pass out. Beat it up till we all pass out. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Roll it up, smoke it up, drink it up, throw it up. Do it all again till we all pass out. Pop the pop till we all pass out. Sip the stuff till we all pass out. Break it up till we all pass out. Beat it up till we all pass out. But no one could see the end. Olihan se live, kyllä. Kuulosti taas tota, niin yhdeltä bändiltä tässä kuuntelin. En viittänyt sanoa biisiä aikana, mutta toi kuulosti ihan niin kuin semmoiselta alikehittyneeltä Pink Floydilta. Aa, no niin. Tietyn vaiheen. Joo, ehkä. Joo, mutta toi oli tosiaan 2009 niin livenä siis ollut. Olisi nyt perkele siihen aikaan mennessä luullut opetelleensa. No niinpä, kun ne aloitti jo kasarilla. Tämä oli siis Ultravox ja Rage in Eden nimisellä kappaleillaan. Mut joo. Oh, raittia. Joo, joo. Sitten seuraava. Kuinka ollakaan vaihdamme hieman musiikkityyliä. Ihme, kyllä. Lähes tulkoon huomaamattomasti. Kyllä, varmasti. Seuraavaksi vuoro on Municipal Waste ja kappale on nimeltään Closed Case. Step right up for cases, my sure will go wise in a foot take on. Strike it, the noise of the my confidence, my curse of fate was a dead self. Step right up as fear takes on my heart, stop dead, my blood went cold. Running for your life, through a maze of pain. Run up to the center, set my mind to rage. Come up on the ride, it's designed for death. As the music takes a last breath. One, two, five, and exit with me. Jep. Paul Revere and the Riders vuodelta 1966 ilmestyneeltä Midnight Ride with Paul Revere and the Riders. Joo, siitä 10. biisi, Take a Look at Yourself. Se on muuten Jyrä ja Hiivillä samanniminen biisi. Aa, oh, hei, semmoinen levykin on. Ei kun levy se oli, joo. Siinä vinyylissä on semmoinen peili. Juu, siinä kannessa, joo. Mulla on se vinyyli, mutta se on ottanut vähän kosteutta ja se on aika psykedeellinen peili. No, onhan se alun perinkin, kun se on vaan semmoinen hopeoitu juttu siinä levykannessa, joo. Mutta joo. Joo. Se oli semmoinen ja sitten seuraavaksi. No, totta. Tässäkin on kahdella bändillä yhtäläisyyksiä selkeitä, koska seuraavaksi tulee cover-kappale. Ahaa. Ja hei, Breed tulkitsee meille Sepulturaa. Okei. Ja Refuse, Resist on kappale ja menee näin. Les Descriptive feat. Dave. Joo. Tää oli kappale, joka kantaa nimeä Dave's Echo. Mm-hmm. Semmoista kaikuilua Davella. Oliko se sama Dave, kenen egosta me nyt puhuu sitten? Toi oli Echo. Kaiku, ei ego. Se on ehkä kova poika ollut huutamaan toi Dave. Niin, no. Huutaja Dave. Niin. Tunturilla huutaa ja kuulee kaijun. Joo. Kuka se kaiju on? En mä tiedä. Laita nyt seuraava biisi. Tai sano mikä se on. Sehän on tota niin... Ei toi. No siinä oli aika hyvä. Joo, tää oli... Yritin lausua parhaani mukaan. No joo, ei sit ihan selvää saanut. Joo, no koitetaan uudestaan. Eli Brother Lynch Hung ja Tall Can ovat tehneet tämmösenkin kimppalevyn, jonka nimeä en muista nyt. Ja onhan tässä biis mukana Flat ja Crook Woodkin. Ja sen nimi on Hit You Up. Bad medicine, bet you won't fuck with that nigga again. Take that toxic to the chin, that shit that'll burn out your throat. Can't keep up with the spits, folks. Endo, outdo, take it to you all terrains. Man, it's so awful like a car full of bandits with a clip full of shell. You crack a nigga open, nigga, you fake as hell. Like the shit you been, or how you feel on the situation. A case in the block, wasting your ass on the block. You feel it won't stop. Who the niggas? I do them niggas treat them like big booty bitches. And screw them niggas in the ass with a broomstick, no Vaseline. Cracking niggas spleen with the force. Catch his ass slipping on his front porch. Hit him with a torch, fight him like a Philly blunt. Be flat, ain't no punk. I don't know what they was thinking, cousin. But everybody run once the start busting. Motherfucker, it's the end of discussion. We hit you up just like gross weeks. Come through, hit your mama house, sister house, stopping the leaks. While you're talking, gon' get you out, line in the chalk. You better bite how you're barking, walk how you talk. We hit you up just like gross weeks. Come through, hit your mama house, sister house, stopping the leaks. While you're talking, gon' get you out, line in the chalk. You better bite how you're barking, walk how you talk. And it's about to be a nightmare on somebody's street. Because my big homie hungry and that nigga gotta eat. So I rise in the back seat with the ski mask in my hand on the heat. Looking out the window for some of that sick made meat. Ready to take one of these niggas out, snipe his ass in the head, put an apple in his mouth, and throw him on the coffee table, and watch my niggas get the ripping at his neighbor, cause sick made music will be the fucking label. Who is street crime watch, niggas down for the doulo, fuck who you know cause somebody gots to bleed, a lot of you niggas be crossbreed, can't hold a code or the streets can't hold your own, now I'm on vendettas, can't measure the 9mm as a stretch on a nigga who wanna flex, pop his ass like a balloon, no pressure, just squeeze, cause your shit defective, now you kicking it with the head detective, nigga hold up, give me the what? We hit you up just like gross sweeps. Come through, hit your mama house, sister house, stopping the leaks. All you talking, gon' get you out, line in the chalk. You better bite how you barking, walk how you talk. We hit you up just like gross sweeps. Come through, hit your mama house, sister house, stopping the leaks. All you talking, gon' get you out, line in the chalk. You better bite how you barking, walk how you talk. You better duck when I blast your way, slash your face, hit you up, and then I'm leaving you stuck like Castaway. Pass the J, pass the light and glass of Drake. Ain't nothing to it, I do it to pass the day. Procrastinate until I'm fed up and got to hit ya. Got the address from your mama and the number from your sister. Cut and gut your ass like a swisher. Watch taking your life with a knife and a flash like a picture. But this ain't no Kodak moment. So sad you wasn't at the pad, I had to take it out on your woman. And it was fun while it lasted. Caught her in the kitchen making hash and eggs and had to take it out on her ass. I'll give you prosthetic limbs and the rest in the cast. Make you frown from a grin like checking the cash. Boy, it's payday, so AK's gon' take what's owed. Holla mayday, but it's too late, you shouldn't have broke the code. We hit you up just like gross weeks. Come through, hit your mama house, sister house, stopping the leaks. All you talking gon' get you out, line in the chalk. You better bite how you barking, walk how you talk. We hit you up just like gross weeks. Come through, hit your mama house, sister house, stopping the leaks. All you talking gon' get you out, line in the chalk. You better bite how you barking, walk how you talk. We hit you up just like gross weeks. Come through, hit your mama house, sister house, stopping the leaks. All you talking gon' get you out, line in the chalk. You better bite how you barking, walk how you talk. We hit you up just like gross weeks. Come through, hit your mama house, sister house, stop in the league. All you talking gon' get you alkaline and chalk. You better buy it, how you barking. Walk how you talk, we'll hit you up. Kyllähän Hatebreed pääs soittaa vielä omankin biisissä tähän näin. Coverin tempasivat tuossa vähän aikaa sitten. Mm. Ja Live for This oli tämän kappaleen nimi. Nonni. Ja tosiaan oma tuota. Joo, tämä oli kyllä aivan. Juu. Ja seuraavakin on seuraavan yhtyeen omaa tuotantoa. Ja tuota vuodelta 1972 Night Sun-niminen yhtye julkaisi levyn, joka kantaa nimeä Mournin. Ja siitä sitten neljäs biisi, Slushpan Man. Mm. Jaha. Joo. We'll be right back. people what you really mean. Jah oh, Jah oh, Jah oh, oh, Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah. Just niin. Niinpä. Te oli King Tabi ja Cha Cha Dab. Hieno biisi. Kyllä, todellakin. Et valitsit kerrankin biisi, joka on helppo lausua. Se oli jälleen kerran tuo sama. Kyllä, kyllä. Vähän seuraavakin myös. Taitaa olla vähän sama meininki. Prefab Sprout on tämä yhtyeen nimi. No se nyt ei ollut niin helppo ehkä. Niin, mä just kiinnitin huomioon tuohon, no, että aika haastava, vaikka kyllä, menit kyllä lupaamaan just sitä ennen. No, mutta mä puhuinkin kappaleen nimestä, en yhtyeen nimestä. Joo, levy Steve McQueen ilmestyi vuonna 85. Kyseisen levy avausraita Faron Young on kappaleen nimi. Se oli kato helppo lausua. Nyt mä alan ymmärtää, palaset loksahtelee. Antiques, every other sentiment an antique, as obsolete as warships in the Baltic. I'm driving on a straight road and it never alters, and the ranger serenades but doesn't falter. You offer infrared instead of sun. You offer paper spoons and bubble gum. Late sky, like an all-night radio station without morning. Like stumbling on Pearl Harbor without warning. You offer infrared instead of sun. You offer bubble gum. You give me Fahrenheit for in the morning. You give me Fahrenheit for in the morning. Every mother's son's romantic. Every mother's son is frantic. The sunset makes a fence out of the forest. But here I am with head inside the bonnet. I've lost just what it takes to be honest. You offer infrared instead of sun. You offer bubble gum. You give me Fahrenheit for in the morning. You give me Fahrenheit for in the morning. For give me Fahrenheit for in the morning. For give me Fahrenheit for in the morning. Thank you. Siellä oli se. Niin oli, niin. Niin. Joo, Mike Oldfield. Five miles out. Kuistella oltiin. Mm. Ja sehän oli siis samalla nimiseltä levyltä viimeinen kappale. Kyllä, kyllä. Ja nyt mä en muista, enkä tiedä yhtään, miksi mä otin tämän puheeksi, mutta siis tämän naislaulajan nimeä. Maggie Reilly taisi olla. No niin, mennään tolla tiedolla. Jep. Jos se ei ole se, niin voitte syyttää Eliä. Näin on. Tai Mike Oldfield, että se ei ollut tällä kertaa Maggie Reilly. Niin tullut kertomaan meille tämä niin. Ohjelma, kun kerran soitan saatana sen biisin. Niin justiin. Mutta kyllä toi ainakin, no useassa biisissä ollut kyseinen naisimmeinen kiekumassa. Niin ajattelin, että voi olla tässäkin. Kuulostaa siltä, että... No on se sama, joka veti sen Moonlight Shadow. Sama vastauksen. Kyllä, mutta seuraavassa ei ole naislaulaja sitten, että ei tarvii arvuutella sitten hänen nimeä. Se on Porcupine Tree-levyltään XMII, 7. kappale ja Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It's Recycled. If you fall asleep with me, you can dream and drowse. The minutes turn to hours. We could climb a tree or two, watch the sun go down upon our sleepy town. Spent with you, summer went away, and we just weren't the same. It's just you and me alone. The grown up but not kids, you kiss me on the lips. Thank you. Oh jee, siinä oli kyllä niin kova biisi, että hampaita irtoilee suusta ja verta valuu silmistä ja kylkiluita katkeilee napsahtain. Mut joo, sen esitti meille Hawkwind. Mm. Ja sen nimi oli Down Through the Night. Se oli levyltä Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Selvä. Menikö oikein? Ehkä. Ehkä. Joo. Juu. No, päästetään nyt Swamp Dog-niminen artisti tästä seuraavaksi tulkitsemaan kappaleen Do All Things Together. All right. Yes. Ripped me off. She was so sick. memory. Yet it's $7 for now she's running. How was I to know? The girl could take my heart, yet the way she go. Don't freak out! Gotta make it a ride. She's got no freedom. Little demon gonna hide inside. She's got a freedom. Could take my heart, everywhere she go. Everywhere, everywhere she go. Go, take go. There she was, at the mental clinic. Drink a cup, coffee's got swore not to get back in it. Take my heart, everywhere she go. Don't think go. Gotta bring it around to New York City. Gotta run away, gotta watch it fun in the heart of New York City. How was I to know that girl could take my heart, everywhere she go. Hoho, se oli Rancid. Ja Let's Go-levyltään, muistaakseni toiselta pitkä soitoltaan, kappale nimeltä Dope Sick Girl. Semmosia ne välillä on. Näin on. Jaa, ei tässä enää kauheasti ole tätä lähetysaikaakaan jäljellä. Älä nyt pilaa sitä kaikilta, kun ajattelee, jos sä itse heräät sillä, että sulla on herätys niin kuin 19 minuutin päästä. Silloin haluu vielä väsyneen niin kuin nukkuu vähän lisää. Ois halunnut, mutta no, ei siinä. Syssymmällä sitten. Joo, sitten sen näkee. Mut joo, seuraavaksi tulee tuohon William Orbit levyltään Strange Cargo 3. Se on tullut 93. Joo, Time to Get Wise. On se kai pikkuhiljaa. Kai. It's time to get wise. From the rest, see where he's going by taking and educating guests on the Judgment's date. Tell me, what do you see? People dwelling in evil? Poverty's their destiny, and the kids live in filth, they play in dirt. Yo, we think that's normal, that's the thing that hurts. Well, it's time to stop, look, listen, maybe you'll realize. It's time. Historically oli tämän kappaleen nimi. Joo. Eli pieni pala historiaa teille. Kyllä. Tässä on käyty koko koulupäivä läpi jo pikkuhiljaa tämän lähetyksen aikana. Näin on. Joo, no sitten on seuraavaksi tulossa tähän DJ Shadow. Mm-hmm. The Private Press-levyltään vuodet 2002. Siitä sitten Walkie Talkie niminen biisi menee näin. Why don't you tell me a story? Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story of my life. You tell me. Check me out. This is why I walk and talk this way. Drafty constitutions means the wind of change will create confusions. The lance is kind of shaky and they cover in the storm. Political maneuvers and our problems get reborn. The flags start shouting out of the nation states. But what's a national claim when the time is getting late? See, your problem is my problem now since the earth is dying. The wind knows no borders as the ozone stops trying. The temperature be rising hotter than in Kona. It's the best scent for Noah, he beat a ship owner. Do we sing together or do we swing apart? We flow through each other like a blood through the heart. Truth is not a fantasy, neither facts or lies, but the patterns that you weave within why you're alive. Truth is not a fantasy, neither facts or lies, but the patterns that you weave within why you're alive. Drops towards the city, secrets of the dark, of the shadows looking pretty. Impelled on a dilemma, the rebels right on walls. Through a gap in your teeth, the future now calls. Down in the dead of night, see the bells start to chime. Over global rooftop to reason with their kind. When they're gonna pay me, said the bells of old Bailey. When iron eyes rich, say the bells of Shore Ditch. Welcome to my youth, said the bells of Beirut. Auschwitz chime last. Don't deny the past. Now responsibility must be the price of power. But a nut just to your own as the time to the hour grows shorter by the second. So the people must be beckoned to a global plan up ahead can be reckoned. A time called for unity out of necessity. Transform the jangling discourse into a symphony. Truth is not a fantasy, neither facts or lies, but the patterns that you weave with them while you're alive. No chat about revolution or a moral right. It's just the laws of survival to get us through the night. Our truth is not a fantasy, neither facts or lies, but the patterns that you weave with them while you're alive. A new world order, a new state of mind, but the time keeps timing out, and still we gotta find that our truth is not a fantasy, neither facts or lies, but the patterns that you weave with them while you're alive. The truth is not a fantasy, neither facts or lies, but the patterns that you weave with them while you're alive. Sinne meni. Mm. Joo. Tuli vähän tommo... Mimmonen? Underground-huomina remix tohon alkuun, mutta... Joo. Edi vähän scratchaili CD-levyä. Niinpä. Enkä edes itse. Se teki sen ihan omaan nimensä. No, sen takia se varmaan lähtikin tsekällä toimimaan. Niin, no. Vähän napattaa siihen kanteen, niin kyllä se sitten toimii. Kyllä. Kyllä, mutta nyt ei enää napautella paljon levysoittimia eikä kansia eikä mitään. Koska... No, jos yhden biisin vielä napauttaa. No napautetaan yksi ja ensi viikolla sitten jatketaan ensi kuussa, niinpä niin. Kaikenlaista. Joo, no mutta ei mitään. Nyt sitten viimeisenä hitaana tanssitaan Electric Light Orchestran Elo 2-levyn tahdissa. Se on ilmestynyt vuonna 1973 ja siitä sitten kuudes biisi, Showdown, eli juu, meidän show on kohta down. Heippa! Nonne. Heippa! Heippa!